Loro Tesalonika bab telu. Poro sulur, iki eneng perkara siji loro meneh sing kudu tak omong. Sing penting dhewe ya kuwi, awake dhewe kudu mbok dongake. Didongake supaya pituture Gusti bisa meremen-meremen terus lan ditampa karo wong-wong. Ya kaya nang nggonmu kono. Kowe ngerti nek ora kabeh wong gelem percaya marang pituture Gusti. Oke sing padha nglawan lan dadekke sangsorane awake dhewe. Mulane awake dhewe nyuwun pandongamu supaya Gusti ngluwari awake dhewe saka tangane wong kaya ngono kuwi. Nanging para sedulur, Gusti keneng dijagake. Dekne bakal ngekei kekuatan marang kowe supaya kowe bisa percaya terus lan dekne bakal magari kowe saka sakwernane Allah. Awake dhewe ngerti nek kowe temen nurut Gusti. Mulane awake dhewe ya percaya nek pituture awake dhewe kabeh bakal mbok lakoni saiki lan sak teruse. Muga-muga Gusti madangi atimu supaya kowe bisa dunung sepira gedene katresnane Gusti marang kowe lan panyuwune awake dhewe uga. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngekei kemantepan marang kowe. Para sedulur, ing jenenge Gusti Yesus Kristus awake dhewe merintah kowe. Sedulur sing males kerja lan sing urip sak karepe, sing ora nurut marang piwulange awake dhewe. Sedulur sing kaya ngono kuwi kudu mbok doi. Kowe dhewe padha ngerti nek awake dhewe wis ngekei tulodo sing keneng mbok tiru. Dong awake dhewe nang nggonmu, awake dhewe ora enak-enak slonjor wae. Awake dhewe ora jagong jagake liyane. Ora. Wujude awake dhewe nyambut gawe awan wengi sampe tangane kapalen supaya awake dhewe ora dadi renggane sapa-sapa. Awake dhewe nggone nyambut gawe kuwi ora jalaran awake dhewe, ora entuk njaluk sokongan kowe, ora. Nanging supaya urip awake dhewe iki keneng mbok tiru. Donge awake dhewe nang nggonmu, awake dhewe ya ajek ngomongi kowe. Sedulur sing males kerja aja direwangi. Awake dhewe ngomong ngono kuwi jalaran awake dhewe krungu. Nek nang nggonmu eneng sedulur siji loro sing males kerja, malah namung ngetan ngulon ngurusui uripe liyane. Ing jenenge Gusti Yesus Kristus, awake dhewe merintah sedulur-sedulur kuwi supaya padha nyambut gawe, golek sandang pangane dhewe. Lan kowe para sedulur, kowe sing ora kaya ngono. Kowe aja padha kesel enggonmu nglakoni sing becik. Dititeni menawa wae eneng sedulur sing ora gelem manut marang omongane awake dhewe sing ketulis nang layang iki. Sedulur kuwi aja dijek bebarengan. Mengko lak isin dhewe. Nanging dene aja dianggep kaya mungsuh. Ora, dene kudu mbok benerke kaya sedulur. Para sedulur, Gusti dhewe sing bisa ngekei katentreman. Muga-muga dekne nuntun kowe kabeh lan ngekei katentreman marang kowe sak teruse ing perkara apa wae. Cukup semene wae layang iki. Aku Paulus, aku sing nondo tangani layang iki, aku kirim selamat marang kowe. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane marang kowe kabeh.